Golfan, golfan, coś cię wyrośnie. Martwię się już od tygodnia, to się nie martw. Zębów nie wyjesz, talerze wciąż pijesz. Dziurę masz w swych najnowszych spodniach. Nikt jeszcze nie wie, co ze mnie wyrośnie. Różki na wierzbie, czy śliwki na sośnie. Sam jeszcze nie wiem, czy będę strażakiem. Czyś koszkarzem, czy niebieskim ptakiem. No nie wiem, ale coś wymyślę. Gulfon, gulfon, pomysły ma straszne. Grzeszny bądź wreszcie miły. No przecież jestem. Po co stajkowi odgryzłeś guziki? Nie mam do ciebie już siły. Sam jeszcze nie wiem, co ze mnie wyrośnie. Gruszki na firmie, czy śliwki na sośnie. Dziś mam ochotę zostać maszynistą. Może jednak w końcu zostanę dentystą. Nie wiem, no. Gulfon, gulfon, jedyna pociecha, że taki jesteś wesoły. No właśnie, kiedy opowiesz najnowsze kawały, śmiać się zaczyna pół klasy. Sam jeszcze nie wiem, co ze mnie wyrośnie, gruszki na wierzbie, czy śliwki na coś. A może będę w cyrku komikiem? Albo kłótnikiem z dobrym wynikiem, albo no ratownikiem, albo naśnikiem. A może nauczycielem się śliwotwerem? Nie, nie, nie, po prostu będę kulfonem. O!